ไอ้เรื่องขี้เหนียวจะต้องยกให้ในขี้เหนียวเป็นที่หนึ่งญาติโยมถวายอะไรท่านเก็บเอาไว้จนแน่นกุฏิไม่ยอมแบ่งให้ใครนมกระป๋องนี่เก็บเอาไว้จนแข็งเสื่ออ่อนเป็นมัดมัดเปื่อยยุ่ยหมดทุกผืนร่มไม่รู้กี่คันต่อกี่คันเก็บไว้จนผุเมื่อท่านมรณภาพแล้วกรรมการวัดก็ค้นเจอเงินที่ท่านเก็บซ่อนไว้จำนวนมากก็ได้เงินจำนวนนี้แหละนำมาสร้างศาลาบำรุงวัดหลวงพ่อจรัญกราบเรียนถามถึงยารักษาโรคบ้าหลวงพ่อพวงก็บอกว่าหลวงพ่อขำนั้นมียาดีจริงๆตัวท่านเองก็ได้รับถ่ายทอดมาแล้วก็รับรักษาต่อเนื่องจากครูบาอาจารย์มาเพื่อสงเคราะห์ญาติโยมให้ผ่อนคลายความทุกข์แล้วก็หลวงพ่อพวงยังได้จดตัวยาทั้ง32ชนิดให้หลวงพ่อจรัญพร้อมกับยาสมุนไพรแก้เลือดลมไม่ดีด้วยนะแต่ว่าหลวงพ่อจรัญไม่ได้นำยารักษาโรคบ้ามารักษาใครเวลาผ่านไปหลายปีโยมชาวอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยเข้ามาที่วัดอัมพวันพร้อมกับลูกมากราบนมัสการหลวงพ่อให้ท่านเมตตาพาไปวัดเสาถุงทองท่านก็พาไปหลวงพ่อพวงท่านก็เล่าเรื่องที่ตัวได้ตำรายาผีพระเข้าฝันบอกหลวงพ่อพวงก็สอบถามว่าตัวยาทั้ง32ชนิดมีอะไรบ้างโยมที่ว่ามาจากศรีสำโรงเขาก็บอกได้ครบถ้วนแล้วก็ยังบอกละเอียดลงไปว่าตัวยาแต่ละอย่างหนักเท่าไหร่ซึ่งหลวงพ่อพวงก็ยอมรับว่าถูกต้องทุกอย่างก็จึงเป็นอันว่าสิ้นความสงสัยเรื่องหลวงพ่อขำอดีตเจ้าวาดวัดเสาธงทองมรณภาพแล้วไปผุดเกิดเป็นเปรตเพราะอกุศลกรรมอันเนื่องจากความโลภจนได้รับความทุกขเวทนาอดอยากหิวโหยอย่างน่าสังเวชนะอันนี้ก็เรียบเรียงมาจากเรื่องของเปรตหลวงพ่อขำโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญธิตธรรมโม ท่านผู้ฟังที่เคยไปที่วัดป่าประดู่คงจะเคยไปนมัสการพระนอนที่ท่านนอนในลักษณะที่ไม่เหมือนกับที่อื่นผิดกันเรื่องตะแคงซ้ายตะแคงขวาเนี่ยนะครับพระนอนโดยปกติทั่วไปส่วนใหญ่จะนอนแบบสายญาติคือมีลักษณะตะแคงเอาพระหัตถ์รองรับพระเศียรเอาไว้จะซ้ายหรือขวาแล้วแต่ที่วัดพระนอนที่ตำบลพิหารแดงอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีพระพุทธรูปกลับนอนหงายเช่นเดียวกับการนอนหลับของคนธรรมดาคือนอนหงายราบกับพื้นเลยมือทั้งสองข้างประสานกันอยู่ที่หน้าอกแล้วเหยียดเท้าทั้งสองฝ่าเท้าทั้งสองข้างตั้งตรงมีหมอนรองที่พระเศียรซึ่งนับว่าแปลกมหัศจรรย์ไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนนอกจากนี้ยังมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่กล่าวขานของประชาชนทั่วไปอีกด้วยก่อนที่จะเล่าเรื่องราวความเป็นมาของพระพุทธรูปนอนหงายเนี่ยก็ใครจะขอให้ได้รู้ประวัติของวัดก่อนวัดพระนอนแห่งเนี้ยเป็นวัดโบราณเก่าแก่วัดหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรีเข้าใจว่าสร้างสมัยพระเจ้าอู่ทองสร้างขึ้นหลังจากได้สถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นเป็นราชธานีวัดพระนอนในอดีตนี่เคยเป็นวัดที่เจริญรุ่งเรืองมากแต่ต่อมาภายหลังกลายเป็นวัดร้างเคยมีพระภิกษุสงฆ์ทุดงมาจำพรรษาอยู่เหมือนกันแต่เป็นเรื่องแปลกที่ไม่มีพระรูปใดมาจำพรรษาอยู่ได้เลยไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุใดมีแต่พระทุดงเวียนมาแล้วก็ไปครั้นต่อมาปีพ.ศ. 2517มีพระสงฆ์รูปหนึ่งเดินทุดงมาปักหลดแสวงหาความวิเวกณบริเวณวัดร้างแห่งนี้พระภิกษุรูปนั้นปัจจุบันก็คือพระครูปลัดบุญทรงปัญญาวุฒโธเจ้าอาวาสวัดพระนอนรูปปัจจุบันพระครูปลัดบุญทรงรูปนี้ท่านเป็นชาวกรุงเทพโดยกำเนิดหลังจากบวชแล้วศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยแล้วก็เจริญธรรมวิปัสสนากรรมฐานออกทุดงควัดเพื่อแสวงหาความสงบตามป่าเขาลำเนาไพรอยู่เป็นประจำจนกระทั่งมาปักกรดอยู่ที่วัดพระนอนร้างแห่งนี้แล้วก็ได้นิมิตเห็นพระพุทธรูปองค์หนึ่งมีพุทธลักษณะเป็นพระนอนในนิมิตนั้นพระนอนก็ขอร้องให้ท่านจำพรรษาอยู่ที่นี่เพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์วัดร้างแห่งนี้แต่ท่านก็ปฏิเสธว่าจะบูรณะได้อย่างไรในเมื่อไม่มีปัจจัยสักบาทพระพุทธรูปท่านก็บอกว่าไม่เป็นไรถ้ามีความตั้งใจจริงที่จะบูรณะเดี๋ยวก็มีเงินเองต่อจากนั้นท่านพระครูปลัดก็ปักรดจำวัดอยู่ที่นี่ก็มีชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงนำอาหารมาทำบุญใส่บาตรทุกวันพร้อมกับอ้อนวอนขอให้ท่านจำพรรษาอยู่ที่นี่เ พื่อจะได้พัฒนาบูรณะวัดร้างให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปในที่สุดท่านก็ยอมครั้นต่อมาไม่นานที่วัดร้างแห่งนี้ก็ได้มีการค้นพบพระพุทธรูปองค์หนึ่งเป็นพระพุทธรูปนอนที่ผิดแปลกแตกต่างไปจากพระพุทธรูปนอนทั่วๆไปคือพระพุทธรูปนอนหงายพระพุทธรูปที่ชาวบ้านทั่วไปเรียกพระนอนหงายที่วัดพระนอนแห่งนี้สร้างด้วยหินทรายสีเขียวแกะสลักลวดลายสวยงามวิจิตรพิสดารสันนิษฐานว่ามีความเก่าแก่มีอายุไม่ต่ำกว่า1,000 ปีขึ้นไปมีขนาดใหญ่กว่าคนธรรมดาทั่วไปประมาณ2 เท่าแต่น่าเสียดายปัจจุบันมองไม่เห็นสภาพเดิมที่เป็นลวดลายและพื้นหินทรายสีเขียวเนื่องจากมีประชาชนที่ศรัทธาเลื่อมใสก็นำเอาทองคำเปลวไปปิดทองจนเหลืองอร่ามจนกระทั่งกลายเป็นพระที่สร้างโดยทองไปแล้วพระพุทธรูปนอนหงายองค์นี้เท่าที่ทราบเดิมทีเดียวประดิษฐานอยู่กลางแจ้งไม่ได้อยู่ในวิหารอย่างที่เห็นปัจจุบันเนื่องจากในวิหารมีพระพุทธรูปองค์อื่นๆประดิษฐานอยู่แล้วครั้นอยู่ต่อมานานเข้าพระพุทธรูปนอนหงายที่ตั้งอยู่กลางแจ้งแห่งนี้มีประชาชนมากราบไหว้บนบานอธิษฐานแล้วก็นำสิ่งของมาแก้บนต่างๆเป็นจำนวนมากพร้อมกับมีการเล่าลือว่าท่านศักดิ์สิทธิ์มากสามารถบนบานสำเร็จขอได้เกือบทุกเรื่องทางวัดเห็นว่าถ้าให้ประดิษฐานไว้กลางแจ้งคงจะไม่เหมาะสมก็เลยทำการอาราธนาอัญเชิญให้ขึ้นมาประดิษฐานอยู่ภายในวิหารหน้าพระประธานองค์ใหญ่เมื่อพระนอนหงายประดิษฐานในวิหารแล้วก็มีผู้คนละแวกใกล้เคียงแล้วก็ห่างไกลเดินทางมากราบไหว้บูชาอธิษฐานบนบานตลอดตั้งแต่เช้าจรดเย็นส่วนในด้านความศักดิ์สิทธิ์อภินิหารนั้นเท่าที่สืบทราบมาส่วนใหญ่จะบอกว่าท่านศักดิ์สิทธิ์มากช่วยเหลือได้เกือบทุกเรื่องอยู่ที่ว่าเราจะศรัทธามากน้อยแค่ไหนจากการสังเกตดูก็คงจะเป็นเรื่องจริงเพราะว่ามีประชาชนนำรถยนต์รถบัสมาจอดที่วัดเต็มวัดไปหมดพอคันนี้ออกไปคันอื่นก็เข้ามาแทนความศักดิ์สิทธิ์ของพระนอนองค์นี้ได้สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่วัดจากวัดร้างที่เคยสงบเงียบเป็นวัดที่มีความเจริญขึ้นมาละมีเสนาสนะเกิดใหญ่โตแล้วก็สวยงามผิดกว่าเดิมมากซึ่งก็เป็นไปตามนิมิตของท่านพระครูปลัดบุญส่งเมื่อครั้งที่ท่านมาปักหลดเจริญกรรมฐานณบริเวณวัดที่เห็นพระนอนมาบอกให้ช่วยบูรณะปฏิสังขรณ์วัดทั้งที่ท่านไม่มีปัจจัยก็นับว่าเป็นเรื่องราวที่แปลกแล้วก็มหัศจรรย์มากวัดพระนอนนอกจากจะมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ว่าแล้วบริเวณริมฝั่งแม่น้ำท่าจีนยังมีฝูงปลาจำนวนมากมายอาศัยอยู่เป็นอุทยานมัจฉาด้านหน้าวัดแห่งหนึ่งที่เห็นแล้วคงจะต้องแปลกใจเพราะว่ามีปลาทั้งน้อยทั้งใหญ่นี่ว่ายแหวกสายน้ำไปมาชวนให้เพลิดเพลินเจริญใจเป็นอย่างยิ่งพูดถึงพระนอนนี่ก็อดนึกถึงพระนอนวัดขุนอินทรประมูลไม่ได้ที่นั่นแม่มีตำนานทั้งน่ากลัวน่าสงสารวัดขุนอินทรประมูลจังหวัดอ่างทองนะครับพระพุทธสายญาติวัดขุนอินทรประมูลนี่เป็นที่รู้จักของประชาชนก็เพราะว่าประทับอยู่กลางแจ้งมาตั้งแต่ต้นสมัยกรุงศรีอยุธยาแต่ต่อมาภัยสงครามทำให้วัดขุนอินทรประมูลเนี่ยกลายเป็นวัดร้างหลวงพ่อก็ถูกทิ้งให้ต้องอยู่กลางแดดกลางฝนมาเป็นเวลาช้านานจนกระทั่งมีเถาวัลย์ปกคลุมรกร้างวิหารก็ชำรุดทรุดโทรมผู้คนก็ไม่อยากจะย่างไกลเข้าไปเพราะว่ามีการโจทย์ขานกันว่าผีดุเหลือเกินชาวบ้านแถวนั้นโดนกันเป็นประจำจนเล่าลือกันไปทั่วโดยเฉพาะผู้คนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงจากคำบอกเล่าต่อกันมาจนกลายเป็นตำนานเล่าขานกันว่ามีหญิงชราอยู่คนหนึ่งเป็นชาวบ้านอายุ70 กว่าแล้วแกเป็นคนขยันเที่ยวเก็บผักหักฟืนไปตามสถานที่ต่างๆแล้วก็ในวัดขุนอินทรประมูลด้วยก็มีผักยอดอ่อนเยอะๆเป็นที่น่าเด็ดไปทำเป็นอาหารแกก็เดินเรื่อยมาจนกระทั่งถึงหน้าองค์พระเห็นมีกิ่งไม้แห้งๆอยู่มากก็ก้มลงเก็บเอาใส่กระบุงที่เตรียมมาเสร็จแล้วแกก็ต้องตกใจจนร้องไม่ออกแล้วก็วิ่งไม่คิดชีวิตทีเดียววิ่งชนิดหางกระเบนหลุดลุยไปเลยกระทั่งมาถึงบ้านแล้วเป็นลมไม่ได้สติเพ้อพกตลอดเวลาญาติต้องนิมนต์พระมารดน้ำมนต์ปัดรังควานถึงได้สติพอสติกลับคืนมาแกก็บอกว่าขณะที่แกกำลังเก็บฟืนได้ยินเสียงครากครากดังอยู่หน้าที่องค์พระพอเงยหน้าขึ้นก็มองเห็นงูเห่า ัวขนาดเสาศาลานี่กำลังโผล่หัวเลื้อยออกมาทางด้านปลายพระบาทหลวงพ่อพระนอนแล้วผ่านหน้าแกไปจากนั้นก็เลื้อยหายเข้าไปทางด้านพระเศียรแกตกใจมากเพราะตั้งแต่เกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นงูอะไรใหญ่โตขนาดนั้นแกก็ออกวิ่งด้วยความกลัวจนกระทั่งมาสลบหมดสติอยู่ตรงหน้าบ้านนั่นเองหลังจากนั้นหญิงชราคนที่ว่าก็เจ็บออดออดแอดแอดและอีกไม่กี่เดือนต่อมาแกก็ตายเชื่อกันว่างูผีปรากฏร่างขึ้นมาเพื่อมาเอาวิญญาณแกไปในฐานะที่ไปเก็บข้าวของในบริเวณวัดตามอำเภอใจโดยไม่บอกกล่าวเจ้าของที่ซะก่อนชาวบ้านเขาว่าอย่างนั้นหลังจากหญิงชราคนที่ว่านี่ตายไปแล้วก็มีพระธุดงค์มาปักหลอดอยู่บริเวณด้านปลายพระบาทหลวงพ่อพระนอนพอตอนเช้าญาติโยมเอาของไปถวายพระท่านก็เล่าให้ญาติโยมฟังว่าเมื่อคืนงูตัวใหญ่เท่าเสาศาลามาอาละวาดพร้อมกับบริวารมากมายเจ้าตัวใหญ่เนี่ยเอาหางฟาดกรดเสียงดังสนั่นแต่ท่านแผ่เมตตาให้อาละวาดอยู่เกือบจะรุ่งถึงได้เลื้อยหายไปที่องค์พระขอให้โยมระวังกันไว้อย่าได้มาทำรุ่มร่ามที่ในวัดไม่อย่างนั้นอาจจะได้รับอันตรายได้ลูกชายของหญิงชราที่ตายไปเกิดอาละวาดด้วยความแค้นที่แม่ถูกผีที่วัดนี่หลอกจนตายก็ท้าทายว่าถ้าแน่จริงขอให้มาเจอกันให้มันแน่จริงเถอะพอตกกลางคืนก็เดินลัดเข้าวัดออกไปด้านหลังเพื่อไปดูลิเกแล้วก็ท้าทายไปในตัวด้วยซึ่งก็เจอดีเข้าจริงๆเขาเล่าว่าพอเดินผ่านมาถึงวิหารร้างก็เห็นม้าสีดำตาแดงวิ่งพรวดออกมาจากวิหารตรงมายังที่ที่เขายืนอยู่นะมันส่งเสียงร้องสนั่นหวั่นไหวเขาก็ชักปืนที่เอวออกมาแล้วร้องตะโกนด่าลั่นเลยแต่หน้าแปลกมากเพราะม้าวิ่งผ่านไปผ่านมา3ครั้ง3หนแต่เขากลับเหนี่ยวไกปืนไม่ได้เลยเพราะไกมันแข็งครั้งสุดท้ายยังไม่ทันจะเหนี่ยวไกม้าก็วิ่งหายเข้าไปในวิหารร้างตัวเขาเองทั้งที่กินเหล้ายอมใจก็ยังไม่วายวิ่งอ้าวจนมานอนป่วยอยู่ที่บ้านต้องนอนรักษาตัวหมดเงินไปมากแม้ไม่ถึงตายก็เกือบจะเอาชีวิตไม่รอดไปเหมือนกันบางครั้งชาวบ้านจากเขตใกล้เคียงรู้ว่าในวัดเนี่ยมีผลไม้หลายอย่างลูกดกก็พากันมาเก็บไปกินเรียกว่าเอากระบุงมาเก็บกันอย่างเป็นล่ำเป็นสันสนุกสนานไม่เคยกราบไหว้หรือบอกกล่าวขออนุญาตเพื่อจะเอาไปกินระหว่างกำลังเก็บเพลินๆอยู่นั้นก็มีเสียงดังผลักเหมือนกับอะไรหนักๆตกลงมาจากต้นไม้ใหญ่อยู่ที่ปลายพระบาทของหลวงพ่อพระนอนนั่นแหละพอหันไปดูก็เห็นร่างยายแก่ผมขาวหล่นลงมาเสร็จแล้วลุกขึ้นเดินแยกเขี้ยวยิงฟันที่เคราะห์ไม่ได้หมากตรงดิ่งมาทางพวกที่เก็บผลไม้อยู่เดินไม่เดินเปล่าแหกหูแหกตาหลอกแล้วหายตัวไปดื้อๆท่ามกลางแสงแดดเท่านั้นเองพวกชาวบ้านก็วิ่งกันป่าราบไม่กล้ามาตอแยกับผลไม้ในวัดอีกเลยกล่าวกันว่าภายในวัดขุนอินประมูลนะมีสระน้ำอยู่สระหนึ่งในสระแห่งนี้มีปลาชุกชุมเป็นพิเศษแต่ก่อนเคยมีคนมาจับไปกินพอกินตอนเย็นตกกลางคืนนี่นอนตายกันทั้งบ้านเนื้อตัวเขียวยังกระโดนยาเบื่อบางคนก็หน้าบิดหน้าเบี้ยวเหมือนกับถูกใครบีบคอเมื่อให้แพทย์ทำการชันสูตรศพแล้วก็ไม่พบความผิดปกติอะไรนอกจากจะลงความเห็นว่าอาหารเป็นพิษเท่านั้นเองมีหลายรายที่เอาปลาไปแล้วยังไม่ทันจะทำกินแค่ตั้งใจว่าเอาขังไว้ก่อนเตรียมเครื่องแกงแล้วก็จะแกงกินวันรุ่งขึ้นพอตอนกลางคืนผีมาอาละวาดที่บ้านไม่อาละวาดเปล่ายังบอกว่าปลาที่เอามาขังนั่นนะให้กลับเอาไปปล่อยซะนะเพราะเป็นปลาของวัดถ้าไม่เชื่อก็จะเป็นเหมือนพวกที่เอาปลาไปกินแล้วตายยกครัวมันว่าอย่างนั้นวัดขุนอินประมูลนี้ตามประวัติสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีผู้สร้างชื่อนายอินเป็นชาวจังหวัดอ่างทองซึ่งต่อมาได้เข้ารับราชการสังกัดคลังแล้วก็รับประมูลเก็บอากรส่งท้องพระคลังมีบรรดาศักดิ์เป็นขุนในราชทินนามว่าขุนอินประมูลการเก็บอากรนั้นเป็นไปอย่างเรียบร้อยในระยะแรกแต่ตอนหลังรายได้ลดลงทางคลังกรุงศรีอยุธยาจึงส่งคนมาสืบในทางลับก็พบว่ามีการช่อฉนอากรไปใช้ส่วนตัวขุนอินประมูลก็เลยถูกสอบสวนเป็นทางการจากการสอบในครั้งนั้นพบว่าขุนอินประมูลได้นำเงินอากรเหล่านั้นมาสร้างวัดแล้วก็ก่อสร้างพระพุทธไสยญาติให้เป็นวัดประจำตระกูลแต่ขุนอินประมูลไม่ยอมปริปากว่าเอาเงินไปทำอะไรเรียกว่าไม่ยอมรับสารภาพว่าเอาไปสร้างวัดเพราะหากสารภาพว่าสร้างเป็นวัดทางการก็จะยึดวัดเอาไปเป็นวัดหลวงในบารมีของพระเจ้าแผ่นดิน ขุนอินประมูลก็จะไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของวัดทางการก็นำเอาขุนอินประมูลมาเคี่ยนตีตามกฎหมายแผ่นดินพอสลบแล้วก็แก้ให้ฟื้นแล้วก็เคี่ยนต่อเป็นอย่างนี้ติดต่อกันหลายครั้งหลายหนแต่ขุนอินประมูลก็ไม่ยอมเปิดปากสารภาพว่าเอาเงินอากรมาสร้างวัดสร้างพระก็เลยถูกเคี่ยนจนตายคาหวายตั้งแต่ในครั้งนั้นวัดที่ขุนอินประมูลสร้างขึ้นจึงไม่ตกเป็นของหลวงเพราะสืบไม่ได้ชัดว่าเอาเงินมาสร้างวัดสร้างพระวัดนี้จึงเป็นของตระกูลขุนอินประมูลซึ่งยอมแม้กระทั่งเอาชีวิตเข้าแลกชาวบ้านจึงได้ประกอบพิธีศพขุนอินประมูลอย่างสมเกียรติแล้วก็ช่วยกันขนานนามวัดนั้นว่าวัดขุนอินประมูลมาตั้งแต่บัดนั้นต่อมาวัดได้กลายเป็นวัดร้างเมื่อกรุงแตกแล้วก็มาได้รับการเหลียวแลมาเป็นเวลานานจนกลายเป็นวัดร้างที่กล่าวขานต่อเนื่องว่าผีดุและสำหรับงูใหญ่ที่ชาวบ้านและพระธุดงค์พบเห็นนั้นท่านผู้รู้กล่าวว่าเป็นวิญญาณของท่านขุนอินประมูลคนที่นำเอาเงินภาษีมาสร้างวัดสร้างพระด้วยจิตอันเป็นกุศลแต่ว่าเงินมันก็ไม่ใช่เงินสุจริตผิดวัตถุประสงค์เมื่อถูกเคี่ยนจนตายก็กลายมาเป็นงูใหญ่คอยเฝ้าวัดที่ตัวเองสร้างไว้เหมือนกับเรื่องเศรษฐีในครั้งพุทธกาลฝังสมบัติไว้แล้วตอนตายเกิดห่วงสมบัติเพราะถึงแก่ความตายแบบกระทันหันไม่ได้บอกใครก็ไม่ได้เสวยบุญที่ทำไว้ต้องมาเป็นงูคอยเฝ้าที่ที่ตัวเองฝังทรัพย์เอาไว้วัดขุนอินประมูลได้กลับคืนมาใหม่ครั้งหลังจากได้กลายเป็นวัดร้างเมื่อคุณเมธีจุธามาซึ่งเป็นชาวบ้านที่อยู่อาศัยใกล้กับหลวงพ่อพระนอนได้นิมนต์อาจารย์สว่างธีระปุญโญมาตั้งเป็นสำนักสงฆ์ต่อมาท่านก็ได้ทำการบูรณะปฏิสังขรณ์และพัฒนาจนทำให้วัดขุนอินประมูลกลับฟื้นคืนสภาพใหม่ครั้งบูรณะปฏิสังขรณ์หลวงพ่อพระนอนจนมีสภาพอย่างที่ได้พบเห็นกันในปัจจุบันนอกจากนั้นปัจจุบันนี้ผีที่ว่าดุนักหนาที่เล่าลือกันมาแต่อดีตตอนนี้ก็ไม่มีอีกแล้วเพราะเชื่อกันว่าวิญญาณขุนอินประมูลท่านพ้นภาวะแล้วไปเกิดใหม่แล้วก็เสวยผลบุญไปแล้วนั่นเอง